jsem úplně propadila. Tak se ke mně přiblížil, pak ještě blíž. Napadlo mě, teď se protlačí mezi mřížema a zmocní se mě. Ale on jen zašeptal, pojď blíž, ať cítím, že se to tady. Myslím, že jsem slyšela matku. Tiše, načapal nás. Potom se už ale vždycky choval slušně. Pustil se do chov stehlíku a tomu zabralo půl času. Děvčata, vy nejste vdaní, ale měli byste vědět, že 2 týdny po svatbě muž vymění postel za prostřední stůl a potom stůl za nejvyšší hospodu. Zkuste tomu zabránit a vypláčete si v koutě oči. Ty se s tím smířila. Naučila jsem se, jak s chlapem žít. Je pravda, že jsem ho občas byla. Jednou se mu málo vyrazovala. Vynikla ženskému pokolení. Já jsem ze staré školy jako vaše matka. Jednou mi něco řekla. Já už nevím, co to bylo, ale já popadla šutr a umlátila jsem všechny jeho stejníky. Chlapi, i ti mladí, musí se s nimi zacházet jako s dětmi, chlapi. I ti mladí.